50 languages. 48. 48. Puhkusetegevused. Kas rand on puhas? Kas seal saab supelda? Kas seal suplemine pole ohtlik? Kas siin saab päikese varju laenutada? Kas siin saab lamamistooli laenutada? Kas siin saab paati laenutada? Ma surfaks hea meelega. Ma sukelduks hea meelega. Ma sõidaks hea meelega veesuuskadel. Kas siin saab lainelauda laenutada? Kas siin saab sukeldumisülikonda laenutada? Kas siin saab veesuuski laenutada? Ma olen alles algaja. Ma olen keskmisel tasemel. Ma olen sellega juba tuttav. Kus on suusatõstuk? Kas sul on suusad kaasas? Kas sul on suusasaapad kaasas?